Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz namazın önemi, namazın fazileti. Önce bir hadisle başlayayım inşallah, nasip olsa sohbete inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Es-salatu imadü din. Namaz, dinin direği. Bu kadar üç kelime namazın ne olduğunu bizlere belirtiyor. Namaz, dinin direği. Burada bir teşbih deniyor buna, teşbih. Yani benzetme deniyor buna. Eskiden tabi genelde çadırlar vardı, otururlar bedeviler çadırlarda. Çadırın ortada bir direk vardır. Ortada çadırın direk vardır. Çadırın her şeyini o direk çeker. Etraf bağlanır. Eğer o çadırın direği olmazsa çadır kurulamaz. Peygamber bunu buna benzetiyor Aleyhisselam Hazretleri. Namaz dinimizin direği. Femen ekameha. Kim ki namazı ikame eder, namazı kim ki güzelce kılarsa namazını. Tabi çadırın bütün her şeyi direğe bağlı olduğu gibi, eğer direk güzel olmazsa, direk sağlam olmazsa demek ki olmuyor. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, فَمَنْ اَقَامِهَا Kim ki namazını güzelce kılarsa, fakat ekamet din, o kimse dinin direğini dikmiştir. Dinin direği hem sağlamdır. Diğer ameller ona bağlı yani. Bir kişi namazını ne kadar güzel kılıyorsa, onun orucu da o kadar güzel olur. Zekatını da ona göre güzel verir. Haccı ona göre yapar. Her hayrı namaza bağlı bakınız. Hepsi namaza bağlı. Direkt namaz. Namaz kılmayan bir kişi Ramazan'da oruç tutabilir. Ama orucu ona göre olur. Yani namaz kılmayan orucu ona göre olur bakın böyle. Namaz kılmayan kişi bazı hayırda bir şey yapabilir. Ama ona göre olur böyle şey. Ona göre olur. Demek ki yani bu hadis-i şerif çok bunda incelikler var, bu hadis-i şerifte. İncelikler bunda. Namaz bakın dinin direği, özü. Ortaya dire dikiliyor. Sonra çadırın her şeyi ona bağlanıyor. Geriliyor çadır ondan sonra böylece. Ona bağlanıyor. İşte kim ki namazını güzelce kılarsa o kişi dinin direğini dikmiş oluyor. Elhamdülillah diğer her amelleri bununla bağlantılı orantılı oluyor diğer amelleri de. Beş tane kılan kişinin Kur'an okuması başka, orucu başka, hepsi başka oluyor. Ve men terekeha kim ki Allah korusun namazı terk ederse, kim ki namazı kılmazsa Allah korusun fekad hedeme din. Bakınız burada kullanılan kelime önemli. Yani Peygamberimizin kullandığı burada kelime önüne bakınız. O kimse dini yıkmış. Ama burada hedeme. Hedem. Yani dinini nasıl ki bazı yıkım emri gelir de istina için, şubun için, kaçak şeyler için nasıl yıkarlar, buldurlar falan böyle yıkarlar. Bir var ki evinin yavaş yavaş sökülmesi, yıkılması. Yani ev sahibi yıkacak, yine başka yapacak. Bu kişi bunu yavaş yavaş söker evini yapar böyle şey. Böyle yıkma emri gelir. Buna hedeme. İhdam dönüyor işte buna. Allah korusun. Demek ki kim ki namazını kılmazsa, namazı terk ederse, o kişi dininin böyle özünü tamamen temelden yıkmış olur Allah korusun. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah Hazretleri. İzâ re'eytümür recüle ya'tâdül mesâcide. Bir kimseyi mescitlere gider görürseniz, ya'tâ itiyal edinme, adet edinme. Yani bir kimse beş vakit namazını cemaate kılmaya çalışırsa, tabi imkanı varsa, bunu yapıyorsa, feşrib imanı, o kimsenin mümin olduğuna şahit yapın Peygamber'e bakınız. Feşhedü lehü bil imani. O kimse mümindir diye hakkında şahitte bulununuz. Gerekirse. Ne zaman gerekirse. Şimdi İslam'da bazen bu dünyada gerekiyor muhteremler. Dünyada gerekiyor. Mesela bir genç evlenecek. Geldi bir yabancı yere geldi, kabileye geldi, bir şeye geldi, yabancı bir yere geldi. Orada bir kıza, hanıma talip oldu. Evlenmek istiyor. Peki ama acaba kim bu, neyin izi bu? Eğer hiç namazda, camide görünmüyorsa o zaman durumu şüpheli. Acaba mümin mi, değil mi? İnancı sapık mı, doğru mu acaba? Bilinmiyor. Bunun gibi çok yerde bu dünyada bile bu gerekiyor böyle. Cenaze namazında bu gerekiyor tabi. Cenaze namazında gerekiyor bu. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam otururken eshabında beraber bir cenaze geçti yanlarında. Orada bulunan sahabeler acaba kim bu derlerken içten tabi tanıya varmış, işte filan filan kişi öldü, o ölmüş. O Allah rahmet eylesin. Başta onu övmeye başladılar sahabeler Peygamber yanında. İşte şöyle iyiydi, böyle iyiydi. Övmeye başladılar. Peygamber gülümsedi. Onun işlerine karışmadı. Peygamber sonunda tek kelime söyledi. Vecebet. Vacip oldu. Gerekti yani. Başka bir zaman yine aynı otururken Peygamber eshabında beraber başka bir cenaze geçti. Bu defa orada bulunan kimdi bu? İşte filan kişi. O mu öldü? Hepsi yakası silkti. Münafıkmış be. Kötü insanmış. Ama şöyle kötü, böyle kötüydü. Yine Peygamberimiz tek kelime söyledi. Vecebet. Vacip oldu, gerekti. Bunu sordu sahabeler. Ya Resulallah, geçen de aynı kelimeyi kullandın, o iyi kişiydi. Bunu aynı kelimeyi kullandın, vecebet diye. Şöyle Peygamber Cevap Aleyhisselam Hazretleri, siz onu övünce, o Allah katında iyi kişi oldu, belli oldu. Allah senin şartını kabul etti. Ona cennet vacip oldu. Bunu hepinizi kötülediniz. Sizin şahit Allah kabul etti. Buna da Allah korusun cehennem vacip oldu buyurdu muhteremler. Şimdi cenaze namazına bile sorarlar mesela. Nasıl biliyorsun derken? Ey cami cemaate gelmeyen kişi. Efendim işte ben iyi diyeyim de diyemeyim. Hakkı yok diye demeyi ki. Günah gelirse iyi dersen. Susacaksın işlemesi orada bari efendim. Yani namaz kılmayan kişiye efendim iyidir. Çünkü oradaki iyilik iman bakımından ahlaki olabilir belki. Belki bazı güzel faziletleri olabilir. Ama o ne gerekiyor da Musallat açtığında? İman gerekmiyor. Musallat açtığında insan kondu mu her şeyi bitti, her şeyi bitti. Üç fakülteden diploması olabilir, şu olabilir, bu olabilir, her şey olabilir. Ama imanı yoksa hiçbir şey yok muhtemelen. Bir gün birkaç tane öğrenci üniversiteyi yeni bitirmişler. İstanbul'da bir kayık kiralamışlar. Kayıkçıyla beraber Boğaz'da gezecekler bunlar. Gezerlerken başlıyorlar konuşmaya kenarında öğrenciler. İşte biri fizikçi, biri tıptan, biri hukuktan, şuradan buradan böyle konuşuyorlar. Kayıkçıya bakıyorlar. Zavallı garibin biri. Türkçe zor konuşuyor. Soruyorlar, senin tahsilin var mı? Ya, okuma memnunum yok diyor böylece. Tabii onu biraz aşağılıyorlar. Yukarıdan bakıyorlar böyle, gülümseyen falan kendisine. Tahsil yokmuş ama, akıllıymış ama kişi. Nasıl olsa hep açıyor bunlar Boğaz'da. Biraz sonra bir fırtına çıkıyor, bir dalga geliyor, kayık alt üst oluyor. Denize bunlar başlar dalma. Soruyor bunlara kayıkçı, yüzme biliyor musunuz? Bilmiyoruz. O zaman de dipimiz yerimize kalsın diyor. Şimdi muhtemelen bakın öyle oluyor böylece. Yani insan mustalaya kondu mu, diplomalı evde kalsın. Ne gerekiyor arada? Yüzme gerekiyor orada, iman gerekiyor orada. Mevlamız buyuruyor bizlere Meryem suresinde namaz ilgili olarak Bismillah. Fe halefe min ba'dim halfun. Onlardan sonra onların yerine kötü bir nesil geldi. Fe halefe min ba'dihim. Him burada zamir onu anlamaya geliyor. Onlar kimler? Ayetin yukarı kısımlarında bazı peygamberlerin vasfı geçiyor. Onların böyle orada met ediyor peygamber bazılarını. Mevlam biri onlardan sonra o peygamberden sonra onların yerine öyle bir kötü nesil geldi. Half. Halef, selef deniliyor. Halef, onun yerine gelen kişi. Selef, geçen kişi. Halef, bir kişi mesela bir görevden çekildi, onun yerine geldi. Ya da nesil olarak yerine geldi. Eğer iyi bir kişi yerine gelse, iyi nesil gelse, halef, lamın fethesiyle burada deniyor. Eğer kötü nesil ya da kötü kişi yerine gelse half. Lam burada meczum oluyor, cezimli oluyor. Half deniyor. Mevlam burada buyuruyor, onlardan sonra onlar yerine kötü nesiller geldi. Kötü nesiller geldi. Dünyada böyle iyilik, kötülük hep böyle dalga dalga devam etti muhtemelen. Hep böyle geldi dünyada böyle. Dalga dalga böyle. Bir fırtına kopuyor, esiyor. Bakıyorsun bazen hayırlar oluyor. Yani manevi fırtına. Manevi dalga esiyor bazen. İyilikler, Allah yolunda cihatlar, insana da böyle dine koşmalar, koşmalar. Bir dini bir kaynaşma. Heyecan. Sonra bu yıkılıyor, yerine bir küfür dalgası geliyor bazen böylece. Hep böyle gidiyor bunlar böylece. Peki bunlar ne yaptı şimdi bunlar? Yani gelen kötü nesiller ne yaptı bunlar? Allahu salate namazlarını zayi ettiler. Yani terkü anlamında namaz kılmadılar. Bakın muhteremler. Demek ki en büyük kötülüklerin başı, anası özü temeli namazsızlık, namaz kılmama. Namaz kılmayana bir namaz. Yani Türkçemizde bey namaz derler. Bunun aslı bir namazdır. Farsça bir olumsuz yeri kullanılır. Mesela bir taraf, tarafsız, bir namaz, namazsız anlamına gelir. Türkçe buna bey namaz deniyor Türkçemizde. Allah korusun bir namazlık, yani bey namazı Allah korusun demek ki her kötülüğün başı. E neden? E dinin direği yok. Din yıkılmış, din yıkılmış. Din yıkılmış da, efendim işte ne diyor, ben namaz kılmam ama İşte cuma akşamı fakire şunu veririm, bunu yaparım, işte bazı Yasin'i okurum, bazı şunu yaparım. Tamam, yap yap, güzel ama muhteremler. Ama dinin direği yok ama ya. Dinin direği yıkmışsın ki sen böylece. Yıkmışsın böylece. O alınan sevaplar namazın yanında çok ama çok önemlisi basit kalır onlar böyle. Namazın sevabı yanında. وَتَّبِعُ الشَّهَوَّاتِ Ve bunlar şehvetlerine tabi oldular vela bir ya. Zaten insan tutan namaz. Bir insan namazdan koptu mu o kişi mutlaka nefsine, şeytana tabi oluyor. Namazdan kopan kişi mutlaka nefsine, şeytana tabi olur. Nefis deyince tabi gazap, öfke olabilir böyle. Aşırı hırs, ihtiras olabilir. Dünya sevgilisi olabilir böylece. Kin, onur, benlik olabilir. Hep bunlar nefsin duyguları bunlar. namazsızlık, dengesizlik böyle, düzensizlik böyle, Allah'tan kopma haşa böyle şey. Yani korkun bir gaflet. Yani evlullah bunu keşfen görüyorlar muhtemelenler. Evlullah bunu keşfen görüyor, Allah korusun. Yani namazlı kişiler nasıl bir karanlıkta, zulümatta onlar böyle şey. Hadis-i Şerif buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Es-salatu nurun. Namaz nur. Namaz nur. Bir evlullah bir şöyle buyuruyor. Ben de bu Hadis-i Şerif'i merak ederdim. Namaz nur. Resulullah böyle buyuruyor. Hak doğru. Merak ederdim diyor. Bir gün baktım diyor, bir ahbabım, yakınım ağır hastalanmış, ölüm halinde haber getirirler diyor. Gittim diyor, baktım diyor, sekratü mevt deniyor. Artık ölüm halinde ruh çekilme başlamış. Fakat diyor, ruh, yani hayatın nezi deniyor. Bunun ruhun çekilmesi çok şiddetli ama diyor böyle. Yani acı ızdıraplı oluyor böyle diyor. Bu Allah'ın rahmeti bazı kişiye. Son günahlar burada affolunur, silinir, kefarettir çünkü. Yanında bulunanlar ona kelime-i tevhidi söylüyorlar ama duyamıyor diyor böyle. Haletiniz inde. Yani ruh çekiliyor, çok şiddetli bir ızdırapta. Bütün damardan ruh çekilince, bütün her tarafı ızdırapta, sarsıntıda artık akıl, şuur yani bozuk şeklinde ızdıraba dayanamıyor. Buna yakınları kelime-i tevhidi söylüyorlar ama bunları duyamıyor diyor. Ben korktum anda diyor, eyvah Allah korusun, benim sevdiğim bir kişi bu. İmansız mı diyecek Allah korusun, korktum diyor. Baktım onda birdenbire diyor, bunun namazı nur oldu diyor onda. Namaz nur oldu, namazı böyle bak. Namazı diyor, birdenbire namazı bir nur oldu. Bu kişinin her tarafını kuşattı, bu kişinin nur içinde kaldı diyor. Her nur oldu diyor. Tabii bu kişinin nur içinde kalınca acısı gitti, ızdırabı gitti, karanlıklar gitti, zulümatlar gitti, hayat normalleşti. Baktım diyor, kendi kendine diyor, başladı diyor. Kelime-i tevhide. La ilahe illallah deme diyor, kendine başladı böyle diyor. İşte bakın muhterem cemaatimiz, namaz bakın nur, namaz dur bu şekilde. Allah korusun namazsız kişi karanta kalıyor, zulmatta kalıyor. Peki o kişi bunu kendi fark eder mi? Aslında kendi fark eder. Fark eder. Nasıl fark eder? Kalpte nur olmayınca kalpte zulmat, zıddı. Yani bir yerde gece yoksa mutlaka da gündüz vardır muhtemelen. Yani bunun biri mutlaka bulunacak. Üçüncüsü yok bunların bence. Bulunacak. Kalpte nur olmayınca orada zulümat dönüyor. Karanlık yani oluyor bence. Ne oluyor zulümat olunca kalpte? İş o zaman kalpte huzur olmuyor. Huzur olmuyor. Kalpte zulümat oldu mu? Kalpte huzur olmaz. Kalpte manevi tat olmaz. Allah Teala'yı zikri etse bile tat zevk alamaz. Kalbi içi dar olur, içi sıkıntı olur. Böyle giderse tabii zamanla buna mı dönüşebilir böyle şey. Bu dünya azabı kişiye böyle şey. Dünya azabı. Çünkü her ibadetin dünyada mutlaka bir etkisi vardır, beden ruhta vardır. Demek ki bir kişi namazdan koptu mu? Tabi ne oluyor? Gaflette kalıyor. Gaflette kalıyor muhteremler. Karanlıkta kaldı. Karanlıkta kalıyor. Namaz ne yapıyor kişi? Namaz günde 5 defa, 5 vakitte. Uykudan kaldırıyor sabah ezanında. Öğle işin zamanında, ikindi, akşam yasıda kul hatırlıyor. Beni yaratan Rabbim var. O bana bir görev vermiş. O beni bunun için yaratmış. Şimdi iş sahibi muhteremler, tabi devlet olsun, özel olsun, iş sahibi, iş veren kişi ne yapar? Eleman alacak yanına. Ne yapıyor? Ona ne gibi eleman lazım? Onu alıyor. O iş yapması gerekiyor. Ben bu işi yapmam. Yapmazsan kapı açık diyor. Gidebilirsin muhteremler. Değil mi muhteremler? Allah bizi bunun için yaratmış ama. Öyle mi Mevlam buyuruyor? Allah bizi bunun için yaratmış. Ben namaz kılmam. Olabilir mi? Ama muhtemelen. Demek ki bir kişi namaz kılmadı mı, Allah'a karşı görevini yapmadı mı, ondan ilahi nur hemen kesiliyor, kesinti oluyor. Allah korusun, kişi gaflette kalıyor, gaflet. Karanlıkta kalıyor kişi. Bu defa ne yapıyor? Nefsinin etkisine giriyor. Kavga, gürültü, işte içki, fuhuş, şunlar, bunlar böyle, dünya hırsları böyle zavallı böyle koşuyor böyle. Ne yaptı bilmiyor. Bilinçsiz yapıyor bunları yapıyor. Tabii sonunda uyanıyor ama iş işten geçiyor muhtemelen. Uyanıyor sonunda, son nefes uyanıyor, gerçeği görüyor ama iş işten geçiyor. Bu tabii namazsızlığın dünya cezası. Sonra ne olacak? Ahirette var bir de. Mevla buyuruyor. Fesevfe yelkavne gayya. Fesevfe ileride. Yelkavne gayya. Gayya'ya atılacaklar, oraya girecekler. Gayya. Nedir gayya muhteremler? Cehennemden daha kötü bir yer. Cehennemde. Cehennemde. Orada bir derya, deniz. Ne kadar büyük? Allah bilir muhteremler. Kim bilir kaç tane dünya içine sığar. O kadar muazzam büyük bir gayya deryası var. Onun suyu o kadar sıcakmış ki ondan çıkan buharlar kaynıyor, devamlı kaynıyor, ses çıkarıyor, gürültü yapıyor. Biliyor musun, su kaydı mı ses yapıyor, gürültü yapar su. Düşünün ki koca bir gayya deryası. Kim bilir kaç bin okyanusun ölçüsüne bir gayya deryası kaynıyor böyle. Hurru kaynıyor, muazzam gürültü yapıyor böyle. Muazzam gürültü, ondan da korkunç buhar çıkıyor. Buhar çıkıyor böyle. O buharlar ateşten daha çok insanı yakacak. Allah korusun, işte namaz kılan cezası o gayya deryası olacak. Deryası, gayya mı deryalar. Yani azaplar amelin misliyle deniyor böyle. El ceza misli amel kuralı vardır. Her ceza kişinin yaptığı işin misliyle dengeli olur böylece. Mesela Allah korusun, fuhuş yapan kadının edep yerine ateşten demir sokulacak böyle. Ateşten muhtemelen. Kadın fuhuş yapıyor Allah korusun. Zebani melekleri o demiri ateşte kızdıracaklar böyle. Demiri. O demir böyle yanacak demir böylece. Ateşten de yanacak böylece. İşte o demiri kadın evine sokulacak böylece. Yani her ceza cehennemde yaptığı amelin misliyle olacak muhtemelenler. Namaz kılmayan kişi dünyada, hele Türkiye gibi bir yerde muhtemelen. Elhamdülillah her tarafta su var böyle. Her tarafta su elhamdülillah böyle. Mısır akıyor, çeşme akıyor elhamdülillah. Her tarafta sular var. Bu kadar imkanlar varken, efendim işte zor geliyor namaz kılması. Sen senin misin be? Sen mi seni yarattın? Ya iradesi elinde mi? Allah seni niçin yarattı? Yarattı ya. Demek ki bir memur, bir eleman işçi alındığı işi yapmasa ne oluyor? Kapı dışarı ediliyor. Allah kulu ne yapıyor Allah kılmazsa? İş yeri Allah korusun, cehennemde gayya deryası olacak. Bir gün bir genç hanımın dayısı ölmüş. Her gün tabii ölüyor da, onun da ölmüş. Allah rahmet eylesin. Fakat bu genç kadın dayısını çok severmiş, hemen dayısını. Hep dua ediyor, ya Rabbi ne olur dayımı rüyamda bana göster ya Rabbi. Onu çok özledim ya Rabbi. Hep dua ediyor. Tabii gün geliyor, ona Rabbim dayısını gösteriyor. Gösteriyor ama hanım çok korkuyor. Dayısını cehennemde o gayya deryasına görüyor, gayyada. Yalnız başı yukarıda. Boyuna kadar gömülü suya. O gayya deryası kaynıyor, fokur fokur. Muazzam gürültü. kim bilir kaç bin bombanın patlamasına, tabi ölçü veremeyiz burada. Yani korkunç bir uğultu, gürültü, muazzam buharlar. Bakıyor dayısı Gaya Deryası'nda, yalnız başı yukarıda, bütün ben içeride. Bağırıyor, gayret ediyor. Dayı, dayı, ne oldu sana? Ah yavrum yeğenim, ah! Namazın noksanı varmış. Onun için bunu atlar beni. Peki nasıl dayanıyorsun buna? Benden daha beteri var diyor. Amcan da altında. O hiç namaz kılmazdı, o da alttan. Ben gene bazı kılardım diyor, bir başımı kurtarmışım diyor. Hiç an soluk alabiliyorum böyle diyor. İşte adı cemaatimiz, Allah Teala'nın adalet vardır, adalet vardır. Adalet. Eğer yarın mahşerde beş vakit namazı kılanla kılmayan eşit olsa bu ne olur? Adaletsizlik olur ya. Der ki bu sefer namaz kılanlar, ya Rabbi bu namaza madem gerek yoktu, bunun burada bir faydası yoktu, neye bizi yordun dünyada ya Rabbi derler. Kişi sabah ezanına kalkıyor. Bazen vardı işten geliyor, yeni yatmış, tam uykuya dalıyor ama saat çalıyor, ezan okuyor. Allah emretti diyor, kalkıyor mu? Kalkıyor böyle işte. Kışın o kışta karda kalkıyor. Gidelim hasta var, yaşlı var, şunda bunda var, ne yapıyor? Günde beş vakit namazını yolda kılıyor, işinde kılıyor, icabında baskı da görebiliyor. Hepsini göğüsüne göğüslüyor bunları. Bu namazını böyle kılma uğraşıyor. Ömür boyu bu, bir gün değil bu. Yarın mahşerde kılan kılmayan herkese tam cennete. O zaman bu nedir? Tabi adaletsizlik olur muhteremdir. Adaletsizlik olur böylece. Bunun için demek ki orada ayrılacak. Peki bir insan dünyada namaz kılmamış, cahillik etmiş, gaflet etmiş, bilmemiş neyse. Dünyadayken bunun telafisi mümkün mü? Mümkün muhteremler. Allah Teala buyuruyor. İlla men tabe. Ancak kim tevbe ederse. Tevbe ederse. Neye tevbe ediyor? Namaz kılmadığı için. O namazı vaktinde kılmadığı için tevbe edecek. Ona Rabbim o vakitte emretti. Vakit kılmadığı için tevbe edecek. Ve amene, imanı da tazeleyecek bakınız. Bu ayet-i kerimeye göre birçok müştehitler namaz da imandandır diyorlar bak muhteremler. Şafii mezhebi bu şekilde, o da bu şekilde. Allah korusun, namaz kılmayanın da imanı yok diyorlar muhteremler böyle. Allah korusun böyle şey. Bu ayet-i kerimeye göre. Çünkü Mevlam buyuruyor, İlla men tabe, kim tövbe eder, o namazsızlığı bırakır, namaz kılmadığına pişman olur, içi yanar, namaza başlayacak. Mevlam buyuruyor, ve amene, iman da burada tazelecek bakın böylece. Sonra, ve amile salihan, amele salih işleyecek. Hem beş vakit namazına devam edecek, hem de kılmadığı namazını dünyada kaza edecek. Edecek muhtemelen. Efendim tevbe ederim şöyle böyle. Yok yok muhtemelen. Tevbe ettin ama kaza ödenmiyor. Hacı gittim, Arafat'a durdum. Allah affetme günahlarımı. Af oldu ama namaz kazası duruyor. Niye af oluyor? Namazı kazaya bırakmanın cezası af oluyor. Namaz vakti kılmak farz. Bu temel bu. Bir namaz, şöyle diye muhterem bakınız, o kadar korkunç namazsızlık Allah korusun, korkunç böyle şey. Mesela diyelim ki bugün bir kişi iki namazını kılmadı. Akşam oldu, kılmadı. Akşamdan sonra hemen kaza etmedi. Ne kadar bu kazayı geciktirirse hep günah üzerine biniyor. Ve günah biniyor bu şekilde. Üzerinde 3 senelik, 5 senelik kaza namazı var ama kazaya başlamıyor, kazayı kılmıyor da bunları geciktiriyor. Her geciktirilmesinde günah da büyüyor. Nerede hata olmaz temsilde? Mesela dünyada bir insan bir borcu var, vergi borcu, şu fabrikam var, böyle bir şey var. Ne oluyor? Her gecikmede üzerine vergi borcu, zammı neyse faizi biniyor üzerine. Biniyor. Af çıkıyor bazen. Af çıkıyor ama niye af çıkıyor? Verginin aslına temine af çıkmıyor. O faizine cezasına af çıkıyor muhtemelenler. Ona çıkıyor bu şekilde. İşte namaz da böyle. Namaz da böyle. Bir insan hacıda gitse, Arafat'ta vakfeye dursa, Hacı Resulü'nde yüzünü sürse, Allah'a o kadar tövbe etse, namazı vaktinde kılmamanın, ertelemenin günahı af oluyor. Ama ana para af olmadığı gibi, namaz af olmuyor muhteremler. Af olmuyor. Demek ki mutlaka kişi beş vakit namazına başlayacak. Sonra da üzerinde kazaları varsa ne kadar hesabını güzel yapacak, onları kılmaya başlayacak. O zaman ne oluyor? Bakın muhteremler şimdi, bakın ne oluyor şimdi ben size. Şimdi bir kişi bülü ermiş durumda. Üzerine namaz, o namaz farz oldu. Kılmadı. Kılmadığı gibi soldaki melek o namazın günahını bunun sol tarafına yazdı. Bir namaz kılmanın sevabı ne kadar büyükse, ki artık bu ölçüye sığmıyor, o kadar büyük bir namazın sevabı, namaz kılmamanın günahı da aynı eşit orantıda o kadar büyük. Namaz kılmanın günahı muhteremler. Bir kimsenin bir vakit namazı kılmadı, kılmadığı namazın günahı sol defterine yazıldı. Tekrar kılmadı, tekrar kılmadı, günlerce. Ayrıca kılmadı, Allah korusun, günde 5 defa onun sol defterine günah yazıyor birlikte böylece. O kadar büyük. Efendim işte fakire şunu verdi, bunu verdi. Onlar devenin kılı gibi kalır muhtemelinde. Bir namaz kılmamanın günahı bir deve ise, yaptığı küçük hayırlar devenin kılı gibi kalır böylece. O kadar korkunç namazın kılmanın günahı. Bu kişiye Allah nasip eder. Gönlünde uyanış nasip olur da, Allah buna bir sebep verir de uyanırsa, tam ne yapar demek ki? Tevbe etti, iman tazı elhamdülillah, namaza başladı, kazaya başladı. Kalktı, ne yaptı mesela? Niyet etti, ya Rabbi, üzerimde kazaya kalan en evvelki yahut da en sonki sabah farzını kılma niyet ettim der böylece. İster en evvelden başlar, İste en sondan başlar. Sonla başlayalım daha deyim. Niyet ettim ya Rabbi, üzerimde vaktin yetişip kılamadığım. Ya da üzerimde niyet ettim ya Rabbi, en kısasını kolayını söyleyeyim inşallah. Niyet ettim ya Rabbim, üzerimde kazaya kalan en sonki mesela öğle namazını farz kılmayı niyet ettim. Allah-u Ekber, yalnız kazada farzlar kılınır. Sünnet kılınmaz. O sevaptan mahrum kaldı tabii. Bu kişi şimdi üzerine kazaya kalan önceki en sonki öğle farzını kıldı mı? Kıldı. O günah yazılmıştı buraya. Oradan siliniyor. Oradan siliniyor. Bu defa sevap olarak savunmasına geçiyor. Bak muhtemelen. Yani bununla bizler eğer gözümüzle şöyle bir görebilirsek muhtemelen. Allah bize bunu bir gösterse, keşfe malumunu görebilirsek kişi emin olun muhteremler, kişi uyku uyuyamaz, kazanamızı kılar. O an o kadar muazzam bir heyecan böylece böylece. Her insan bazen birkaç vakit kaza kılar. Kalkar mesela, en son sabah namazını farzdan başlar. İki rekat çıkar. Sabah namazını farzını kıldı mı, kıldığı anda otomatikmen böyle o günahı siliyor. Dağılır bir günahı siliyor. Aynı eş oranda bu defa sağ omuzuna sevabı muhtemelen. Öyle yıkıldı. Sizin yazdığı muhtemelen. Yazıldı. Tabii kişinin böyle günahlar hafifledikçe o kişi de hafiflemeye başlar muhteremler. Hafiflen başlar böyle. Eğer bir insanın günahı çoksa o kişi ağır olur işte böyle. İbadette ağır olur. İbadette ağır olur kişi. İbadette ağır olur böyle. Tekasül eder böyle. Uyuşuk temel ibadet o karşı olur. Günahlar hafifledikçe günahlar hafifler. Hatta bu kişi böyle Allah yoluna devam etse, kazasına devam etse, Allah yoluna devam ederse, bu kişi güzel rüyalar görmeye başlar. Böyle güzel şeyler böyle. Yüksek dağlar, tepeler ama çok güzel böyle. Nurlu, yeşillik böyle, ağaçlar, güzel şeyler görmeye başlar. Nedir bunlar? Onun bu yaptığı güzel amelleri bunlar. Bu kişi zamanla üzerinde kazası eksildikçe bu kişi hafifler, rüyasında uçmaya başlar rüyasında. Uçmaya başlar. İşte bu duruma gelen kişi ne olacak mahşerde? Saat köprüsünü uçup geçecek muhtemelen bakın. Geçecek böyle. Yani sıratı geçmek için ne gerekiyor? Günahsız olma gerekiyor. Gerekiyor böyle. Günah olmayanlar uçup geçecekler. Günah var, geçemiyor işte. Ağır. Ağır böyle. Adam atamıyor, ağır düşüp kalkacak. İşte aziz cemaatimiz, yani namazın önemini bilelim işte aziz cemaatimiz. Bunu Allah emrediyor muhtemelen. Bunu Allah emrediyor bizlere. Böylece. Sonra insanın ruhunun da namaza ihtiyacı var. Böyle. Nasıl ki havayı soluyoruz, su içiyoruz, gıda alıyoruz, bedenin ihtiyacı var bunlara. Aynen namazın da, ruhun da namaz ihtiyacı var. Namaz mıdır? Efendim işte öyle kişi var, namaz kılıyor ama gene şöyle şöyle. Neden öyle acaba? Namazını güzel kılmıyor muhtemelen, güzel kılmıyor. Bir gün sahabeden Hazreti İbn Abbas'a sohbetinde biri geliyor. Ya Abdallah, ben diyor namazı kılıyorum ama İşte gözümü haramdan sakınamıyorum. Ne diyor ona? Namazını daha dikkatli kıl. Peki. Biraz sonra başka biri geliyor. O da soruyor. Ya Abdallah, ben namaz kılıyorum ama işte gıybet yapabiliyorum. Şunu herkes bir şey sayıyor böyle gelenler. Hepsine aynı cevap veriyor. Namazını daha güzel kıl, namazını daha güzel kıl. Bu defa cemaatte bulunduğu bir artık patlıyor. Ya Abdallah, bu gelen arkadaşlarımız her biri sana başlı bir günah işlediğinde söylüyorlar. Aynı cevap veriyorsun. Namaz daha güzel kıl derekten. Peki bu neye dayanıyorsun bu şey? Şöyle buyuruyor. Bismillah ekimiz salah ayet okuyor. İnne salateh ilahır. Yani namazın güzel kıl. Kıldığın namaz kişiyi fuhşiyata, münkerattan men eder, alıkoyar. Alıkoyar. Demek ki namazımız eğer kabul oluyorsa o kişi artık böyle kötülüklere gidemez mutlu, gidemez böylece. Neden? Namazın aldığı ruhsal feyiz var ya, namazın ruhsal feyiz böyle. Manevi feyiz alıyor. Ruh namazdan alıyor. Namaz kişiyi ruhunu doyuruyor böyle. Gıdasını alıyor. Bu defa o kişi nefsinin isteklerine artık boyun eğmiyor onlara. Bir hadis-i şerif okuyayım inşallah muhteremler namazla ilgili. Gülü Aleyhisselam Hazretleri likülü şeyin alemün. Her şeyin bir alameti var. Belirtisi var. Ve alemül imani es-salatü. İman alameti de namazdır. Gülü Peygamber buyuruyor muhteremler. Şimdi alınca aklıma bir şey geliyor şu anda muhteremler. Bir gün bir özel sohbette bu hadis-i şerifi okudum orada. Böyle sohbet ederken böylece. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, her şeyin bir alameti var. Peygamber buyuruyor. Belirtisi var. Derler diye mesela duman çık ateş vardır orada. Alameti böylece. Bir kişi de acaba imanı var mı yok mu? Yani mümin mi değil mi? Nasıl belli olur? Alameti namaz. Dışarı vuracak. Vuracak. Orada bulunan biri öyle bir heyecanlandı muhtemelenler. Vallahi dedi Resulullah doğru söylemiş dedi bak muhtemelen. Böyle söylemiş şey böyle. Heyecanlandı böylece. Tabi cemaat dikkat çekti. Ne oldu hayrola? Şöyle buyurdu. Ben de bir gün dedi hanımı dedi bir oğlu olmuş 12 yaşlarında bir de yetişkin kızı varmış 17-18 yaşlarında. Bunları aldım dedi bir yere gidiyormuşlar. Uzak bir yere. Öyle bir yere gelmişler ki tenha hırsız bir yer. Oradan gidecekler. Akşam yaklaşıyor diyor. Baktım diyor göstergeye benzin bitmek üzere. Ağda hiçbir şey yok. Ben alamıyorum petrol böyle diyor. Korkma başladım diyor. Gece kalsam da karanlıkta burada erten diyor. Derken diyor akşam olmadan araba istifade diyor. Benzin bitmiş diye böyle. Arabayı çektim kenara diyor. Hanım Genç kızım diyor, oğlum orada bıraktım diyor, aldım öyle bidonu diyor, yolda bir araba bekliyor. Öyle ıssızlı bir yer, araba çok geçmiyor diyor. Epey sonra bir kamyon gelmiş, binmiş ona, benzin almaya gitmiş. Gitmiş de, karanlık bastırmış, akşam olmuş. Tabii hanımı, yetişkin kızı, oğlu üçü, ıssızlığında duruyorlar ama korkuyorlar da. Ormanda kenarıymış. Biraz sonra bir taksi geliyor. Bunlara yakın bir taksi yanaşıyor. İçinden 5-6 tane genç çıkıyor taksiden. Şimdi bu kadınlar, kızlar muazzam korkuyorlarmış. Issız yerde, karanlık yerde bir taksi gençler çıktı oradan böyle şey. Eyvah böyle artık korkuyla heyecanla bakıyor, bakıyor ne oldu derken bir de bakıyorlar ki gencin bir ezan okuyor bir yerde. Yüksek çıkıyor ezan okuyor. Hemen biri kâmet diyor, bir imam oluyor. Saftu namaza başlıyorlar. Of! Hemen rahatlatır. Diyor ki şimdi kadın oğluna, yavrum sen git diyor, sen o namaza uyuyunlar onlarla beraber diyor. Hemen şöyle gidiyor, o da namaz kılıyormuş, o da cemaate uyuyor, namaz kılıyorlar. Şimdi kadın ve genç kız, bu gençleri böyle namaz kılığını görünce, hemen rahatlığa bak. Neden? İman alameti ya bak, namaz kılamadın der. Gidiyorlar. Şimdi o gençler bunları fark etmemişler. Sonra fark etmişler, çocuğu soruyorlar. Kardeşim, neyse duruyorsun burada, ne duruyorsun burada? Abi diyor işte benzin bitti, babam benzin almaya gitti diyor. Onun için burada bekliyoruz. Korkuyor musun? Korkuyoruz. Olmaz sen git annene söyle diyor. Biz burada bekleriz diyor, babam gelinceye kadar diyor. Sonra gideriz diyor muhtemelen. Onlara bekliyorlar. Tabii kadın kızla gayet emniyet olmuş oluyorlar. Namaz kıldı, cemaat namaz kıldı bak. Namaz kıldılar. Tabii kolesi geliyor ama o da heyecanlanmış geç kaldığı için. O gelince gençler gidiyorlar. Bakın muhtemelen, Peygamberimizin söylediği bir mucizesi burada bakınız, işte gerçek canlı olarak yaşanıyor burada kardeşi. Demek ki bir kişi namaz kılıyorsa, namaz da görülürse o mümindir, mümindir kardeşi. Bu bilhassa yabancı ülkede daha belli olur. Bir insan yabancı ülkeye gitti mi, bakarsın ki herkes yabancı, şusu busu böylece. Bakmış ki biri namaz kılıyor bir yerde, İsyan'da, kardeşi de burada, insan hemen seviniyor. Bu benim din kardeşim diye böylece. Demek ki namaz imanın alameti, imanın belirtisi. Namaz yoksa o zaman tehlike işte muhtemelen. Tehlike orada işte böylece. Bir gün sahabenin biri ikindi namazına, mescide, Peygamberine giderken bir kadını görüyor ev kıyafetiyle. Kadının çürüğü dışarı kaçmış. Kadın da o anda sokak, dar sokak tenha diye kadın hemen örtümeden çocuğunu alıveriyor içeri böyle. Alıveriyor ama bu sahabe kadını ev kıyafetiyle yani baş açık kadının onu görmüş sahabe. Tabii muhteremler sahabe imanı. Neye benzer bunlar? Şimdi bir kişi özenerek bir elbise diktirmiş kendisine. Bayramlık, seyranlık, damat her neyse böyle. Yani kişi özenerek elbise diktirmiş üzerine. Yeptiğine pırıl elbise böyle. Çok değerli kumaştan diktirmiş. Bu kişi ne yapar? Bu elbise üzerindeyken lekeden, kirden çok mu çok sakınır. Sakınır. Muazzam sakınır böyle şey. Hele hava biraz yağışlı olsa anda, geçen taştan biraz su damlasın, nasıl içi gider böyle şey. Gider. İşte emin olun muhteremler, gerçek imanın sahibi bu şekilde oluyor böyle şey. Bir insanın gerçek imanı olsan, Allah'a bağlı olsun, o kişi ufak bir haramı günahtan böyle muazzam bir tiskinir böyle şey. Bu sahabe tabii, kötü niyet yok, dönüp bakmıyor, art niyeti yok. Namaza giderken kadını olduğu gibi görüyor ama. Görüyor, başlıyor üzülmeye işinde. Niye benim gözlerim haram gördü? Allah bana bu gözleri bunun için mi verdi? Yarın cennette Rabbim bana cemalini göstermezse ne olacak? Çünkü bazı evli öyle diyor, bazı evliullah. Eğer bir kişi gözleriyle harama sürekli bakıyorsa, o kişi cennete girse bile cema-i ilahi göremeyecek diyor muhtemelen. Allah korusun. Cemaatten mahrum kalacak diyor diyorlar. Bu sahabe çıldırıyor böylece. Ağlayarak mescide gidiyor. Namazı kılıyor tabii. Hep namazda ağlıyor. Hep namazda ağlıyor. Namazı mütakip Peygamber dönüyor eshabına. Peygamberimizin Aleyhisselam'ın böyle bir usulü vardı muhteremden. Peygamber namazdan döndüm eshabına, Peygamber döndüm cemaatine. Herkes Peygamber yok, bakar Peygamber'e bakar, yüze bakar. Yani kimin derdi var, kimin neye var. Bakıyor bunu, ağlarken görüyor Peygamberimiz. Yanlış alın, sordu. Niye ağlıyorsun? Bir derdin mi var? Ah yarısı yandım ya. Ne oldu? Böyle böyle işte istemeden böyle bir namerem gördüm ya Resulallah. Ne olacak halim? Bakın. Hemen anında Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Sebillah. İnnel hasenat yüz ibni size ayet-i kerimesi geldi böyle. İnnel hasenat hasenat hasenin çoğulu. Hasene güzel ameller, ibadetler. Yüz ibni seyyat. Bunlar günahları gideriyorlar. Günah savar. Peygamberimiz gülümsedi hemen buna. Ya Resulallah bir müjde mi var? Evet. Evet eshabım. Bütün tabi sahabeler dikkat kesilmişler. Evet. Cebrail Aleyhisselam geldi. Bu ayet-i kerimeyi getirdi böylece. Haseneler, yapılan ibadetler kötülüğü götürüyorlar böylece. Götürüyorlar. Buyurdu ona, bu kıldığın ikindi namazı hürmetine o günahın hiç yazılmadı, silindi gitti. Mahvoldu. Yok, kalmadı işte böyle. İşte namazın bir özelliği de bu var bak muhteremler. Yani namazın sevabının dışında namazın bir de yan sevapları var, faydaları var namazın böylece. Biri de ne bu? Bir kişi namazını güzel kılarsa, ne kadar güzel kılarsa o kadar çok günahını siliyor. Bak, ne kadar çok güzel kılarsa ama. O da var. Bir yazı yazılmış. Kurşun kalemle olsa olsun böyle yazılmış bu şekilde. Yanlış yazıldı. Başta kağıdımız da yok. Silmek gerekti. Elimizde bir silgi var ama adi bir silgi silmiyor bunu. Ne yapmak gerekiyor? Tekrar yapmak gerekiyor. Gerekiyor. Eğer silgimiz güzel, kaliteli silgi olsa hemen tıp siliver muhteremler. İşte namazda günahları gideriyor ama namazımız ne kadar güzel olsa o kadar günah gideriyor muhteremler. Günah gideriyor ben işte. Yine bir kişi namaz kılmak niyetiyle abdestini aldı. Erkekse mesela camiye gidecek, cemaate gidecek. Abdestini aldı, namaz kılmak niyetiyle, camiye gitmek niyetiyle evinden, iş yerinden çıktığı anda o kişi namazda olarak kabul ediliyor Allah katında. O kişi adına namazda kişi böylece. Hac da bu şekilde. Bir insan hac niyetiyle çıktığı anda evden çıkışında kişi artık hacda sayılıyor muhtemelen bence. Cihat da bunun gibi. Tabii onlar nadir olur, onlar serik olur. Ama namaz her gün sürekli yaşandığı için namaz tabii daha önemli oluyor. Bak. Demek ki bir kişi evinde abdestini aldı, namaz kılmak niyetiyle mescide cami etmek diye de eri çıktı. Yalnız şu var, evinden çıkışında önce bir kahve, oraya bir çay içeyim. Önce şu oraya birkaç laf edeyim. Niyeti o ise oraya kadar ömrü boşa gitti aklımdan. Günah girmiyor tamam. Hakkı var, çay içebilir bak, kahve edebilir tabii. Günah olmamak koşuluyla gidebilir böylece. Yalnız evinden çıkışında direkt niyeti camiye mescid ise hemen o anda bu kişi mescitteymiş, camideymiş, namazdaymış gibi o hakkı hükmüne başlıyor buna başlıyor bence. Başlıyor. Nasıl başlıyor? Her adımında bir hasene. Onu sevaba bak. Bir adım attı. İki melek bunu gözüyorlar. İki melek bunu gözüyorlar melekler. Bir adımı attı. Hemen on sevap yazıyor bence. Ne kadar büyük bilmiyoruz bence. Soldaki de bir günahını siliyor bak derler. Her adım dışarı bence. Ta cami içine girinceye kadar camiye girdi. Bu defa cami içinde sevap daha katlanıyor bu sefer. Katlanıyor camide. Camiye girdi. Daha ezana camiye mesela vakit var da erken geldi camiye oturdu. Hiçbir şey okumasa camide bir Kur'an vaizde yoksa bile Kişi camide otursa bile, oturup namazı beklerken namaz kılmış gibi sevap yazmaya başlıyor muhteremler. Bir gün Hazreti Ömer Hazreti halife iken yatsı namazlarını toplamış sahabeler, Hazreti Ömer onlara bazı nasihatte bulunuyor Hazreti Ömer, halife kendisi. Biraz yatsı, az gecikmiş vakit. Tabi gecikir bir yatsı namazı. Biraz da kışın gecikebilir de. Cemaattan biri uyarıyor. Ya Emre'l Mümin'in ezan okudu epey, az bir ezan okudu. O zaman bir daha okumuyor ezanı, yani ezan oldu. Nasihi kılalım mı, namazı kılalım mı? Hazreti Ömer'e bakın şöyle buyuruyor. Biz namazda değil miyiz? Evet. Biz namazda değil miyiz diye bakınız. Aslında demek ki 5-10 dakika geçse bile bu cami oturan cemaatin lehine bu, yararına bu demek. Namazı bekliyoruz. Biz namazda değil miyiz diyor. Yani namazdaki gibi şanlı sevap yazılıyor. Namazı bekliyoruz bu şekilde. Namaz değil mi bu muhteremler? Bakınız aziz cemaatimiz, yani bir namazın bu kadar sevapları var, muazzam yararları var namazın böyle. Bedenimize, sağlığımıza, ruhumuza, gönlümüze, kalbimize, her şey bu kadar muazzam faydası var namazımızın. Namaz vakti gelince Hazreti Bekir şöyle diyormuş Hazreti Bekir halifeyken. Cemaat kalkınız. Ateşi söndürelim diyor muhtemeler. Kalkın cemaat. Ateşi söndürelim diyormuş. Hangi ateşi? Cehennemi söndürelim yani böyle diye. Yani namaz kılalım, sevap artsın, nurumuz artsın da ateşi söndürelim buyuruyor muhteremler. Buyuruyor. Şimdi adı cemaatimiz 5 vakit namazını kılan bir kişi, beşer olma hasebiyle başka günahlarından dolayı cehenneme atılsa bile onun secde ettiği mahalleri yanmayacak cehennemde bakınız. Ateş onu yakamayacak. 5 vakit kılıyor kişi. Namazını kılıyor ama olmuyor, hepsi uyumuş da kavga etmiş, vurmuş, kırmış, yaralanmış neyse mesela bir günah işlemiş. Cehenneme girdi, yanacak. Cehennem ateşi onun secde ettiği yerlerini yakamıyor. Yüzü yanmıyor bakın. Yüzü yanmıyor böyle. Eller yanmıyor. Dirseğe kadar yanmıyor böylece. Diz ayakları yanmayacak bu şekilde böyle. Yanmayacak. Diğer insanlar, yani namazsız kişi ne kadar iyiliği şusu busu olsa bile onlar daha cehenneme girişinde önce ondan yüzü yanacak. İlk baştan böyle. Yüzleri haşlanacak. Haşlanacak. Allah korusun böyle biraz da böyle alt üst çeneki deriler böyle tamamen gidecek. Kişinin böyle dişi sırıtacak böyle muhtemelen. Yani korkunç hal olacak böyle şey. Tabii sonra kişinin bütün yüzü yanacak. Yani kömür gibi kemik, iskelet olacak böyle şey. Bazen görürüz tabii böyle eski mezarlarda muhteremler. Kişi tabii hep çürüyeceğiz. O da çürümüş. Çürümüş. Bazen bakıyoruz mesela mezarda bir kafa tası çıkıyor böyle, kafa tası böyle. Tabii eskiden dişler daha sağlam olurdu. Bakıyoruz ki kafa tası dişler duruyor böylece. Ama korkunç değil mi böyle? Muhtemelen. Allah korusun bakınız, işte cehennemde insan böyle olacak muhtemelen böyle. Geri yanacak, geri yanacak böyle, diş sırıtacak, kalacak. Ancak bir kişi beş vakit namazını kılıyorsa, o kişinin secde ettiği yerlerini ateş orada yakamayacak. Muhtemelen, yakamayacak böylece. Namazın önemi var bu şekilde böylece. Ayrıca muhteremler, Peygamber Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Es-salatu miracil müminin. Namaz, müminlerin miracı, miraç. Ne diyor miraç? Ruhani yükseliş, ruhan, ruhsa yükseliş. Bedeni değil, ruhsa yükseliş. Bir kişi namaza başladığı anda, o kişinin ruhu manevi alanda yükselmeye başlıyor muhtemelen. Yükselmeye başlıyor. Namazda biliyorsunuz mutlaka okunan bir sure var. Fatiha-i Şerif. 4 mezhebe göre böyle. Bütün müşriklere göre okunması şart. Farz veya vacip. 2 rivayet var hakkında yani böyle. Mutlaka okunuyor, Fatiha okunuyorum. Ne var Fatiha'da? 7 ayet-i kerime var. 7 ayet-i kerime var. Bir insan namaza güzel giriş yapabilse, yani namaza giriş önemli muhteremlerce. Yani namaza giriş çok amaçlı, önemli. Bütün mesele bunda, namaza girişte. Bunun için Allah Teala bizlere namaza girmeden önce ön şartları koşmuş veren bizlere. Ön şartlar var namaza girişten önce. İnsan işini uğraşıyor, gücünü uğraşıyor, yatağından kalkmış, uykulu, gözleri şeyli, Allah-u Ekber, olmuyor der. Ne olacak? Eğer tuvalet ihtiyacı varsa, bak tuvalete gidecek. İstibra, akıntı tam temizlenecek. Sonra abdestini alacak bu dönemler. Sonra üstü başı necisse, birinin kan gibi, alkol gibi bir şey varsa, onları yıkıyor, temizleyecek. Sonra ne yapacak? Vakit, randevu. Allah'ın verdiği randevu var verecek. Bekliyoruz. İlahi randevu. Her yöreye Allah başka randevu veriyor böyle. Her yöreye böyle. Yöreye değişiyor böylece. Yani sürekli randevu var cemaat halinde böylece. Sonra o vakit bekleniyor böylece. Kul abdestini almış, hazırını yapmış. Bu namazın vaktini bekleme, kulun ruhsal açıdan olgunlaşma dönemi. Oraya geçiş dönemi. Yani biraz sonra Allah huzuruna varacağım. Allah Rabbül Alemin. O her şeyi görüyor, biliyor. Mülk ve Maliki Mevlam. Onun huzuruna varacağım. El bağlayacağım ona, kulu edeceğim ona. Randevu bekleniyor. Lakin randevu bildiren bildiri yayınlanıyor. Ezanı okunuyor böyle. Allahu Ekber. Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. Hepsini bırak. Kul da bir ne yapıyor? Namaza geliyor. Yine hemen girilmiyor namaza. Ne gerekiyor? Niyet etmeyi. Niyet farz hem de. Mecburi böyle. Niyeti kalbe yapmak farz ama. Dille sünnet. Niyeti kalben yapacak. Kalben. Yani kalben ne yapacağını bilecek. Onu kalben geçirecek. Niyet ettim ya Rabbi. Senin rızan için. Senin razı olman için ya Rabbi. Senin beğenmen, kabul etmen için ya Rabbi niyet ettim. İşte cuma namazının sünnetini kılmaya ya Rabbi. Bir daha var böylece. Sonra ne oluyor? Tekbir, tekbir getiriyor böylece. El kaldırılıyor. Nedir bu? Dünya arkaya atılıyor. Her şey arkaya atılıyor. Dünyaya taşınmıyor. Zaten asla niyet bir duvar muhteremdir. Namazda dünya arasında bir duvar, niyet duvar işte. Kişi ne yapıyor? Araya duvar çekiyor niyetiyle. Niyet ettim ya Rabbi, senin için namaz kılacağım ya Rabbi. Kendimi sana vakfettim ya Rabbi. Dünya terk etti, duvara çekti araya. Sonra tekbir geliyor şimdi. Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. Ancak O'dur büyük olan. O'na mahsus büyüklük. Bu Allah huzurunda. Sonra kul ne yapıyor? Elini bağlıyor. El salınsa bu gaflet olur böyle. Boşluk oluyor böylece. Topalıyor böylece. Sol el altta, sağ el üzerinde. Yani sağ hakkı temsil ediyor, ruhu temsil ediyor, sol batıl temsil ediyor, nefsi temsil ediyor. Ruh bedene üstün geliyor böylece. El bağlanıyor, kul kıbleye dönüyor. En büyük Allah'tır diyor. Kul artık Allah'ın huzurunda. Duvara çekti, dünya bıraktı artık. Hepsini terk etti. Neden? En büyük Allah diyor. Adı cemaatimiz. Ele bilebilse bakın, ilektirin daha fazla. Bilebilsek, yalnız buraya kadar olan girişi bilebilsek, bunun önemini bilebilsek, emin olun bize dünyayı verseler, yani şu bütün dünya senin deseler, aman bu sevabı verseler, vermeyi muhteremler, vermeyi muhteremler. Yani iki rekat namazın sevabı 10.000'ler dünyaya değmez diye muhteremler. Aziz cemaatimiz, inşallah Teala biraz daha namaza böyle güzel girmeye çalışalım inşallah. İlla Teala Fatiha.